bandiraɓe eɗen jetta jomiraɗo subhanahu wa taala, Allah mo ganduɗa woni bawɗo joom doole, kanko jeyliɗe asman foof, kanko oɗo Allah hande yettode, kanko jeyi jettode adane wattan foof, kanko jomiraɗo subhanahu wa taala woni ñeñuɗo tagore, kanko humpiti kala ko bani adama gollata ko fewnata e dow leydi. Allah wi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala, omo andi kala ko ina ummo dow na naata e nder ndiɗo leydi, omo andi kala ko yaltata ummorade leydi hay ina ngabba dow, kala ko jippoto ummorade asman ina tello, jomiraɗo subhanahu wa taala ina andi. Ɗum ɗo ko gandal Allah ngal herori fama yaruju fiha, e ko ngabbata huccude dow to. Allah woni joom yurmede aduna e lakara fo, Allah woni jafotoɗo. Allah na haalani men sifaji makko, wi hay hunde wonata reedu ko dewel fo ronata ko reedu jibinta sona e gandal Allah, hay goto wurata wurne sona e gandal Allah. Allah yamirta ɓe yo gurne, ɓe yo mbare, ɓe yo mawnide, ɓe yo tellini, ɓe yo ganda, ɓeɗo yo ganda, yo laamo, ɓeɗo yo guitte laamo fo jomiraɗo subhanahu wa taala. Allah wi hay goto balɗe mun ustitake sona e gandal jomiraɗo subhanahu wa taala. Ɗum noon de ko o Allah ko o kanɗen yettude, ko o jeyi yettode, ko on hani yettede, ko o jomiraɗo subhanahu wa taala mo ganduɗa aduna foof tagore Allah fo nani yankinani Allah, ina jaaɓi Allah, ina wutiɗini Allah sona ganduɗa bani adama en saliɓe walla sheyɗaneji ɗen mawli Allah. Annabiu sallallahu alayhi wa sallam haali gonga nokko goɗɗo wi illa aghbiya o bani adama wal jinn, o wi sona ganduɗa yimɓe fuuɓe bani adama ena sheyɗaneji jinneji ko ɓe goni saliɓe Allah. Ɗum noon eɗen jettawɗo jomiraɗo subhanahu wa taala, eɗen mantamo, eɗen gañi, eɗen jeddi kala ganduɗa jedduɗo Allah, kala ustowo Allah, kala ganduɗa ustowo haqqi Allah, kala ganduɗa dindidinowo e Allah, eɗen gañi ɗum. Eɗen ceedi eɗen mbiya deweteɗo ala sowona Allah, kanko goto hande rewere dewal mum waɗi nafoore, ko o jomiraɗo subhanahu wa taala goto rewete. Eɗen ceedi Muhammadou ganduɗa ko maccuɗo Allah, ko nelaɗo Allah, nelal ngal hay hunde o suuɗani, hay hunde o moftani. Annabijo hay hunde ala ko moftani ɓe, o herani ɓe fof, o waɗi koye boowal. Kala mbiɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam wonko mofti e nelal he, awa o dañi ɓe o haalanani, andu jomum kam happi annabijo. Jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko yo yetti nelal ngal, hono wirete annabijo suuɗi hen hunde walla hirtinanima ɓe, wonɓe o andani ɓeɗo hundeji hasa tawa ɓeɗo ganduɗa, taw hunde ko yowite e banggal dina abada ɗum wonata. Jomiraɗo subhanahu wa taala seedanima annabijo sallallahu alayhi wa sallam, o yettini annabijo, yettini ha Allah haali wi al yawma akmaltu lakum dinakum, hande de dine mon timmi. Sinno tan annabijo yettinano wiyata timmi. Ɗum noon kala ko wonano dine e gurdam annabijo, kala ko annabijo haalnano sahaba e makko, o haalnani Abou Bakr en, o haalnani Umar en, o haalnani Ousmane en, Ali en, o haalnani Saad Saidu en, o haalnani Talata e Zubayru en, o haalnani Abdurrahman ibn Auf Abi Ubaydat en, o haalnani Hamzat en, Abbas en, o haalnani ɓe e sahabaɓe ko nande ɓe. Ɗum ɗon sa yiɗi joƴƴina wona dewal Allah, wona dine wiyete. Kala ko annabiu sallallahu alayhi wa sallam ko yonano dine e nangue makko, ko hollano ko wawa wonde dine hande. Ɗum noon neɗɗo yiɗi foof waɗa, sa yiɗi mawnina ɗum, sa yiɗi luuka, sa yiɗi ngaka, sa yiɗi otta, no jiɗɗa foof mbaɗira, ko wonano dine e gurdam annabiu sallallahu alayhi wa sallam wonata dine hande, o tampinore ma. Ɗum ɗon ko jomiraɗo subhanahu wa taala seedi e Qur'an wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dina. Ɗum no ɗen ceeɗi Muhammadou yettini nelal ngal, o laaɓi reedo timmini hoolare o yaltani aduna sona tawa dine l' islam o timmi. eɗen ñaagui yurmede Allah e kisal Allah yo won e dow o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, wona yimɓe galle makko e sahaba e makko e kala rewdiɓe pele makko e moƴƴere ha yowmal qiyama. ya ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wi ehe mon gonɗinɓe Allah kuule Allah no Allah hani hulirede, hay goto woto mayan sona tawa ina jebbilani Allah. Noon jebbiroɗen jomiraɗo subhanahu wa taala, gonɗinanen Allah, jaaɓen Allah, ndewen jomiraɗo subhanahu wa taala. Dewal Allah fecci ko ha yetti pecce tati, wonko ɗemgal haalata hunde fiɓe ɓerde gollema kolla. ɗum ɗo woni al islam. Al islam hu al istislamu lillahi bi tawhid wal inqiyadi lahu bi taa wal ibtiadi ani shirki wa ahli. L'islam ko ɗoro gueɗe tati, ɗum ɗo woni ko natirte dine l' islam ko. Sa nanimi jebbilima, woni jebbilanade ko jebbilanade Allah tawhid, ko Allah goto rewete, Allah goto moolete. Ay saɗa moolo mbiyata ko qul a'udu bi rabbil falaq, mbiɗa mooli jeyɗo jamma o, ay mbiɗa mooli jeyɗo subaka o, mbiyanno qul a'udu bi rabbin nas, mbiɗa mooli jeyɗo yimɓe o. Est ce que omo takkuɗaɗo inde mum? Sa takki hen inde tagaɗo Allah tan a shirki, a yalte dine l' islam. Mbiyata ko a'udu billahi minash shaitani rajim, mbiɗa mooli Allah ummorade sheyɗani, ko Allah moolete, ko Allah moolete, ko Allah du'orte. ɗum ɗo woni dewal Allah. bi a'udhu billahi minash shami'il 'alim a'udhu billahi shami'il 'alim minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin banda men jewen qur'ana o ko jangaten ko tesko den ganden dewal allah dum woni al istislam ko jibbilanaade allah bangal tawhid ko allah jii ko kanko goto rakkedu ko wiyete dewal ko ko allah goto jii ko allah goto molate ko allah goto duorte bangal do awuji men he se en duyima en gayni wiya ko yendo ano mojjube men se den jogi mojjube bi jogi den be wiya ko yendo anobe du wadi do awuji men se en gayni wiya yendo an burdo mojjude mojjube fof woni nelaado sallallahu alaihi wasallam wiya do amani ngabata tawi adwani ma an hore ma tan sa do anaki mojjube adwanaki jiyabe allah heddi wiya allahumma salli ala muhammad wa ala isal umma wiya bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin yo kisal allah woni nelaabe allah woni addu anima be me sada du o ko allah goto du warta da banda men do hanani addu lural hakkundi be ndoro den allah goto ko dum woni ko yamira dum woni alquran wal istislam lillahi bit tawhid e do wanani jomiraa subhanahu wa ta'ala bangal doftare ko allah yamiri go e wodditaade shirku billahi mushrikin an allah na andin tagi tagore ben ko mushrikin an ko yimbe bonbe ko shirkobe ko yimbe jogibe bone ko jogibe dadi ko jogibe ledde ko jogibe bonandeji jomiraa subhanahu wa ta'ala holli ya wodditu ben allah wi e der alquran فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ أَلَّا هَالِ نَرْقُونِ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى كَلَا دَاي گُدِيرُ دَاغُوتَاي كَلَا جِدِيرُ دَاغُوتُ وَدِتِي دَاغُوتُ وَدِتِي سَنَم وَدِتِي تُورُ وَدِتِي شِرْكُ أُو مَن گُونْگِنْدُو اللَّه سَانَانْگِي إِ جُومْرَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَان جَدَّا دَاغُوتُ گُونْگِنَا اللَّه كُونُ يُمِي گُونْگِنْ اللَّه يُمِي گُونْگِنْ تُورُ يُمِي گُونْگِنْ اللَّه آهَا دَا اللَّه كُو گُونْگَا تُورُ كُو گُونْگَا مِيلِيو كُو گُونْگَا شِرْكُ كُو گُونْگَا فَنَانْدُو دُمْ دُو فُجِتِي آن بِيدَا كَا جُولُو فَادَا بُوكُنْدِيرُ دُمْ dum do woni bandiraabe ko anden wattande hakkille sa gongini Allah rentaro ko wana Allah ko sa nangi Allah alhamdulillah Allah wi anange fimde holni dum non jiaabe Allah du wari yawtere man haajuna haada ko bangal tawhid madan ko kalden hen e bangal non da'watu muwajjaha ila alqulubi zakira hala min huccino ko jiaabe Allah be ganduda waaju ina wela dumen siftin gol ina nafa dumen be Allah wi der qur'an inna zikratan faul mu'minin jiyabe Allah rewobe Allah hulbe Allah da'watun ila man yatafakkarun bi Allah halde der Qur'an Allah so hali Qur'an so gayno wiyata dum do ko ayaji o do Qur'an arani ko yimbe teskotobe ay ko non jomira subhanahu wa ta'ala wi ila qaumin yasma'una yimbe hedotobe ay tawna keduri haqqillaaji mun en berde mun en tawna pami ko halate ko wa ya'qiluna yimbe haqqilobe ko kalante ko taw ina ndini ina ngandi ila qaumin yu'minun alla nokkuji goddo wi'a dum do ko kawni do wonande yimbe gonginobe wa yafqahuna yimbe famobe ila ulil albab allawi halde ko jom hakkillaaji en o do qur'ana kulul absar yimbe teskuya ulul ahlam yimbe sebe onno ha jom hakkillaaji ila mata ila man yata'ammaluna wa yatadabbaruna fayantafi'una hala allaka e wajudi di huccere ko yimbe teskotobe yimbe naftortobe ko halate ko fala inda hududin nadari المشهود للعيان يقفون وناتن كاي او منن كاي اها كون من توريني تا ولا نو وياني غسي الا كو يمبه يهابينا بولنو ان بيتا كاتاندي جومرا سبحانه وتعالى e bawal Allah e dole Allah be ganda Allah kay haani tigu ko teddinede mangu ko Allah wodan teddungal ko Allah wodan labal ko Allah wodan ko Allah tigi haani mawnunede ko Allah jomira subhanahu wa ta'ala ji yettode ko Allah goto haani rewede ko wana Allah fo haanani rewede la ilaha illa huwa dewetedo ala subhanahu wa Allah له الحمد في الاولى والاخره جتودن غودني الله ارونده واتن فوف وله الحكم واليه ترجعون نياوركو الله وودن اون فوكو فيودي الله توندوتيتو دوم دو وني بيدا ايمانا غال ينتي ايمانا غال هدوم وركو جومرا سبحانه وتعالى كو دوم وني نون حالاكا كوي بيدو حوتينا كونو حتا كادي ييمبه وبنا غودي وابه نو غاندا كال انعامي ياكلون ويشربون ويتمتعون ولم يحققوا معنى الا ليعبدون wobbe kadi nan ton eden moli Allah ko ina kono daabeje tan ko nyamde tan e yarde tan e dakmitade tan kanyum en donki andude ni maana ko Allah wi no tagiri yimbe ko Allah wi tagirani yimbe e jinneji so wana hande bam Allah wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirani yimbe e jinneji so wana hande bam odo ay ina deddi yimbe heebe na leedi he wonno leedi men de ko buri heede sona ko Allah faabi yari yimbe fo tagira ko sabu nelaado Allah wonno ko dum wona defte majmuul qasaid en jimeteede e defte kewde nan tone ahadith alwahiya almawdu'a aw anka dum saata sarita yimbe alhamdulillah gorenam aya qur'ana o do nani suratu zariyat o durgita o do fa be gasida di fo bima be lelna leedi kono neddo suina do fa qur'ana tampan o do aya nan ton fongi on wayno nangeni o yerbata jomirado ko wi ko tagirana yimbe jinneji so wana ha ndewma hay goto wawa ittude do saari do a wawa diwade a wawa sorde a wawa taabade ala fu a wawa furgude biyata ya ko mi a ha mi nani mi salima no bani isa yambil sami'na wa asayna min nani min salima kono kay ko Allah haali ko tagirana yimbe jinneji so wana ha ndewma ko dum woni ko kala jomirado subhanahu wa ta'ala nelaado mo nelno fo wiya yo yimbe be yo ndewa min goto la ilaha illa allah dewtedo ala so wana min jomirado nan nabbi musa foyde ko wiide musa innani ana allah la ilaha illa ana fa'budni dewtedo ala so wana min rebam halan yimbe be yo be ndewam annabi sallallahu alaihi wasallam ngurna makko makka duubi sappo pawdi ko la ilaha illa allah yo yimbe dewtedo ala yo yimbe gando dewtedo ala so wana allah dum do bandam en suyama yimbe fo tagira ko batte kaari dum no ayata dum aya qur'an a hebata dum e hadith celludo awaske tawate ko der jimidi hankadi antal ladhi lawla kama khuliqa mur'un kalla wala khuliqal wara lawla kadi e wonde hankadi na jimana na ayi cikama ta dum do ina buri loode hay e garawul ganda ina buri loode hay e garawul gesi jombolo bandamen dum do na ayi qur'ana nani allawi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ila man hajamu at-tauhid wa lam yafhamuhu wa hajamu al-islam wa lam ya'rifuhu wa naqadu al-qur'ana wa lam yaqra'u إلى من يمرون على آيات الله وهم عنها معرضون إليهم هذه الدعوة إذن قال لك دي يمبنني حاجونني إنن جانا يجول بإن قد سبوت الإسلام توابين غندا إنن جانا غندا ننجوب قرآن بني توابين جانغاني يمبي ويرسو توابين كاوني دي الله الله حالي باو دي مكو يكتن مكو كنغو تاقي ليدي كندو كندا ويرتن ديرو ليدي فنغي أودو أسمان نيبي دي دو كاج أودو جمرا سبحانه وتعالى ويو هاناني فندي دي نبو جمرا دو جباني جمرا سبحانه وتعالى وهو سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدر غنديده يمبي بن دونكاما يوبي مونين الله نو الله فوتيني جبر الله سبحانه وتعالى والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه ادو ليدل فو جبر الله سبحانه وتعالى تما دوم دوم فو مورلي لاول غوتل جبر الله سبحانه وتعالى تاغا دوم تما جونغو ماكو ووت جبر الله سبحانه وتعالى اسمان دي فو كو نون كانكو سو فوندا ما نيدل بني ادم غيل واوانا جوغار 50 تن 50 كيلو واوا جوغار دوم 24 هور الله وي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا اي بندام ديدو اي جوانا حذر دي غاردي وانا ميره ميره دي كالير الله وي نان الله نان نغي ليدي اسمان هوتو سامدي لي ديدو وني كوي ويلتودي اي اسمانو وني كوي ويلتودي جومرادو كانكو سامي هوت دوم برجيتادي الله وي سو دوم برجيتي ما سامي هول فومينا نانغا بلاص ماكون الله الله وي يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم kono a joni yimbe nani ina badda Allah e goddum naado nodda Allah ko goddum fergito nodda Allah ko goddum mobil wuro nodda hunde Allah e goddum alhamdulillah bitikaaji men e boleji men e hundeji men fof eden jetti hundeji den cindi hen yo naf men be hankadi gor namdi jahata musyrikin en na mbada gede bonde banda men gande ko jomira subhanahu wa ta'ala woni baado woni kattande ko on kanden namnaade ko on kanden nyaagaade ko on kanden molaade ilayhim hadhihi ad-da'wa la'allahum yastayqizun banda men poti finde en koti en poti fambe en poti haqqille ha mawni nen jomira subhanahu wa ta'ala no Allah mawni rendana li fanna yufakun hono bedo yimbe on cirte ga Allah zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa hu ko de woni jeydo mon o de woni Allah mon o do rukuma ngal lo dem ngal ngal ngondirta ko wana Allah ko ada du ro ko wana Allah nyije ma de do de nyamirta de jakkirta de ko jomira de rukuma de rokkorma de hay goto tawa ko yumma tawa ko bamma tawa ko hay goto tawa ko don mojjere jomira subhanahu wa ta'ala wadema ko seeki dem ngal manna de hunduko ma rukuma de do nyije ngal do dem ngal an addu ro ko wana Allah sa fergitima ada yana en kada nodda ko wana Allah ada watire ko wana Allah ada hunuro ko wana Allah ada mawnini ko wana Allah ada woppi jomiraal subhanahu wa ta'ala Allah ala ko yide ma fona sona ha noddam jomiraal subhanahu wa ta'ala haale der qur'an o wi nganda innal ladina yastakbiruna nuku allabi ud'uni o jiyam nodde kam ud'uni hay allabi nodde kam dum kay heji allabi nodde kam ud'uni astajib lakum ko nodde kam mi notno mo nodde kam mi jawamo innal ladina yastakbiruna an ibad allabi ay mawni kini be noddude kam be allabi sayadkhuluna jahannama dakhirin be paynan ibn paynan ne der jahannama tawe be koy e be jasna ton dum non jabe Allah kanden ko gonginde jomiraal subhanahu wa ta'ala ganden o jomiraal subhanahu wa ta'ala gandal haqiqa won andide Allah ko mawninde Allah e teddinde Allah wase fondude Allah haybat Allah buri hunde fof Allah buram ma hunde fof woni jomiraal subhanahu wa ta'ala woni teddinde nelaado makko ko nelaado makko no holliri dine ni ko adde dine ko nanga to dari do ndarada don ko holluma dine ko nanga mbasa yon mbasa yawde ko annabiju addi ko addi ko hejma e jippina he barke dewira dum don Allah ko mojji ko yamiri ha hewi nan ton a wawa waddude mbasa yaade ar jeewoy gede goddo ar yantini hen ko annabiju addi ko nan don alhamdulillah dum don timmani taw an yahar nangu ya goddu ma da fili ada bilay dande ma ar yaade yantini hen ada rewira dum Allah taw annabiju mo Allah ni le mun no mo Allah nili yo halani dino on halnani manden hunde ad jetti hunde ad yilorande Allah ad rewirande Allah taw Allah yamirani dem en nabi makko hollani dum wona yawima annabiju ko addi ko hejani ma nel makko gal yonani ma ko wiya ko nel Allah ko dum welani ma joni ko dum addama woppude dina makko ada nanga dineji goddi en modi Allah ada superior dina jaru yeso ada ganda sirnini ada wi'ar tabitina ko tabitta awada woppi dina annabi sallallahu alaihi wasallam Allah woni garanti dadi wima darno dino on wili kefer na mitti kefer jomira subhanahu wa ta'ala gila nen ko ni o wadi dino on jogi darani de dum so be mayi wobbe daro ko ni ha yawmal qiyamah hande Allah haji ko annabi jo haliko wi ko la yazalu ta'ifatun min ummati zahirin alhaq o isarata kay liñu lamgol no boni refo dañe ma dañ kay gongin be Allah be hen ballandire do gonga yo Allah goto rewe jomira subhanahu wa ta'ala wi qur'ana wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaq wa bihi ya'dilun Allah wi ko tagmi ko deñol gotal dental ina hena gonginbe Allah ben ko gonga tan jide dina tan ko Allah yamiri jide dina ko annabi jo yamiri ko hen pondi golle mun kasi ko wana dum fo ko mer dum non bandiraabe en nyaagi jomra subhanahu wa ta'ala yalorku min famde dine Allah mo Allah addi o holla men kade ha juni dine annabi sallallahu alaihi wasallam addi o ha nyamtinen dum don belama en kebe malal aduna illa karofu o jomra subhanahu wa ta'ala sen jeewi kawnide Allah Allah haali nokkuji kewde nder Qur'an wa haalita ko belama en tesko belama en gandu ganden de ko Allah ala ko nandi Allah ala ko foti Allah ala ko haani waddede Allah wi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab jomiral wi woni tan etago asmanuji leedi he bani adama ala fo ko jiyata yitere ma ko buri mawnude asman dum ala walla nani jiya hunde ko buri mawnude leedi he ala jomirado wi nani nan yasma sa fini tan tawata ko ada juuka do hakkunde leedi asman non de ka ganda un jour nyalama goto ka mayo ngadi ka juuka do ka nanga ala ko no bocci torsoda Allah wi ikhtilafu al-layli wan nahari woni e tago leedi ganda tago ganda woni e lutundirgol jamma e nyalama ndaw kawni de jamma men ankiti woni yehi nyalama hande nani e ganda kadi jamma goddo nan ar jomira subhanahu wa ta'ala e bawde makko e kattande makko hay hunde ala ko gandu denen ala ko baban denen en bawa neptinde jamma way minitu goto en bawa ko non Allah wi kul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya Allah wi so kontini jamma watan ni ber hol fomina addana men ganda leyal wat nyalawma on ala so wadi jamma o yo dum gaddo jamma nyalawma ala jomira subhanahu wa ta'ala wi kon ngare tesko de kule o Allah jomira baado kanyum goto wawi wadde dani Allah goto wawi addande men tobo bido toboji hande ko yimbe jidi e mojjere duo tebe na mbatire na kunure fo so be dendinama ko wadere wotere be mbawa addude badil gotil be mbawa ittude kammoto be ngadde leedi he bandame wadi jomira subhanahu wa ta'ala gana jirgi o gewi wadde tebe Allah be Allah wi ya yohannas doriba matalun mitindal tindol denani Allah so wajima hali taw yimbe be famane kado rokka misal Allah yi misal nani innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaba Allah yi wadde tebe Allah be kam fo so be dendinama bubil be mbawa fewnude bubil tan o adda wibjo o adda koyngil o adda ganda dumbutel o adda koyil be pewna mbubu ala be mbawa dum non fof kambe fof so be dendinama be mbawa dum non Allah faltaagi de duortebe so mojjube yo wala so bonbe ala Allah yu kambe fof duortebe ko wana Allah be fof e mbawa fewnude bubir la yakhluqu zubaba wala yatamawla Allah wi wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu min daka hadan don tan Allah wi hay bubir so ari dañi ko itte mabbe mbubu no ard na way sukara ma na way kosam ma wala juro ni e fujere ma ure ma itte yan hunde awawa tettude lopita ko ngil nawi ko Allah wi awawa ngati bubel wallama hunduko mum buri hunde fo sedde mesel giyal ganda mesel gongel e hunduko mum ngil no way sedde de ka guddel wonta non maggel famdude fof ala dum woni gande jonde ko kolli ko naga bubel so nawi hunde hankad dum don perdi awanta heftude Allah wi la yastanqizuhu min Allah wi ta'u fat-talib wal matlub de ka delu i mo jida na duro ko wana Allah ina hunuro ko wana Allah ina watere ko wana Allah ina molo ko wana Allah ay lodo jomirado wi da'u fa talibu ko Allah wi jomun lu'i Allah wi wal matlub e ndaka hay du orte do ndaka ko lodo so bubil nawi nyamde ma baawa tettude awa fewnude bubil so bubil nawi hunde ma baawa na law luppide ndaka an hore ma ka lodo dum non jomirado subhanahu wa ta'ala yi ma qadarullah haqa qadri e ndaka yimbe be de mawninani Allah no Allah hani mawnire no jabe Allah sen jeewi defter Allah de ta jeewi ton jaruda fo qur'ana tawata ko dido ganda ayaji tawhid inan jangina yimbe yo gotidin Allah yo mawnin jomirado subhanahu wa ta'ala yo ndanta kala ko wiyete daqut yo goddidi ko wiyete mushrikinen yo moddido ganda kal neddo ganda jiddo mawnin de hore mun wiide no wada hore mun kay hono Allah ni yo duore yo watir yo hunore ina andi ko wirni dum do fo ko sifaji Allah jomirado subhanahu wa ta'ala wi sifaji makko di non kan nani kala biido kayna fodo no di wutte makko biido no borno Allah wi koy kanko e kanko joomun habata. Annabi sallallahu alayhi wasallam haari men hadiseji o joomiraade wi al-kibriya wa ridai faman naza'ani min hayane. Allah yi ngal o yi Allah haali yi ngal da mawni bangal mawni nede mawnu gol dum ko joomiraade wutte makko wi kala biido no foodo no dum don no jasnan joomun o haynan dum dum non sen jeewi yobe ko ganni birni ni be wonno Allah wi e der Qur'an sifa makko kanko woni alimul ghaibi wa shahada. Allah wi kanko andi ko wirni sedo wi na rokke den indina nyaajira daga jonjon Allah hoyna dum ngati ngani o moni gite makko den ni nyibe hore makko yeta hore makko ndi ala ko hali ko heddi banda men ngartiren hakkillaaji men joomira subhanahu wa ta'ala sa jeewi ateskima kanko Allah o haala bawde makko e kattande makko e kawnide makko ya ilahun ma Allah jonon jettan Allah goddo do badde Allah. Allah wi ta'ala Allah alladhi tawwi amma yushrikuna ga ko waddete makko ko jeewi dum don no foti laabi are ngandande do simore suratul naml hakkillaaji joy Allah na namno yimbe ilahun ma Allah ilahun ma Allah won jaabe Allah kan dan ko wattude hakkillaaji jeewte den ko men ngandan joomira subhanahu wa ta'ala ko halante men o wi'a la'allahum yatadhakkaruna bel ma be mbaccoro la'allahum yatafakkaruna bel ma be miijo la'allahum yattaquna bel ma be kul Allah la'allahum yarjuna bel ma be ndutto dum do fo joomira subhanahu wa ta'ala haalir dum do ko bel ma e mbadde do gede kono ha joni Allah haali dum don foti der Qur'an kono wo na kama no man hum ordon ha joni na wadi yimbe ngorni be salibe hala Allah ko Allah haali ko woni gonga Allah wi am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun. Allah yimata cikkara yimbe je ko buri hewde mabbe ala hakkille nanata. Allah wi inhum illa kalana be gonar sonan dabeji ni Allah wi hay dabeji de buri be balhum adallu sabila ngati daba kam in andi joomun sa soppani dum nyammi dum yarni dum sa fuppi mo tan rewane ma kono bani adama nani Allah na nyammina ina yarna ina wurna rukuma halare rukuma teddunga rukuma jawdi an cikkuda mata wona Allah rukuma ko kare kare sonano nangame nangam taw joomira subhanahu wa ta'ala kanko wadama hunde fo kala wi fama bikum min ni'ama famina wa ma bikum min ni'matin famina Allah kala ni'amaji din jido ne mon ko to joomira subhanahu wa ta'ala iwi dum non sa manti Allah yetti Allah andani Allah alhamdulillah joomira non haali wi wa qalilum min ibadi ash-shakur famdi e jiyabam ko mantimi he tawino na ubbi mojjere alhamdulillah dum kadi heewi ton ubbo mojjere joomira subhanahu wa ta'ala den nyaagi Allah yo Allah hebbito en onno iblisa kudaado o sappima o haali o wila aqudanna lahum siratal mustaqim o yujamam mami jore lawol ma poccingol be kebata ngol gardo fo mi yere jandum bennita walla bippa dum mank e o mi yurabe bangi nanum yurabe bangi nyaamo yurabe bangeji fo wila tajira karum shakirin atawda ko buri heede mabbe kay ina mantuma ina yettuma kay ina mantuma ala ko ubbudu mojjere tan buri heede o tawata dum man jaba Allah sen jeewi do deftere qur'ana en jeewi do haalaji ma en taw hen halaka woni hen nafoore mo ne deftere en findina neddo bil sininaado yunabbihul ghafil wa yadmaul mujadil neddo kadi bi wona yiddundire ina salo deftere Allah de wala ina salo sunna annabiju ina wi'an adda artikilaji joni aya qur'ana fima aya goto hoore ngandima ya heba bowal non tan Allah yu minan nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir adi yimbe wobbe na jahana jeddondire bangal dine Allah gandal ala deftere fende Allah sara jogi bonema dejjinta ko tan yimbe hebe dejjinori ni kono an ada sette dem gadi wala jabo joni aya yana e hore ma ngandi ma yalta awawa jabo ndurde deftere Allah Allah wi alam tara alladhina yujadiluna fi ayati Allah anna yusrafun jibra do wona be do on cira gayide gonga a jomira subhanahu wa ta'ala ko wi ko ndere deftere heji hen iz huwa haqqun wal haqqu yastawi wa yaqda qur'an nani ko gonga jalban wi cer awasu yi fenande suddi tan dum hakkunde tan ko ni gonga e fenande waati tajan dum hakkunde tan goddo wal haqqu shamsun wal uyun nawadiru la yaxtafi illa ala al umyan abi gonga way kono nangini so yalti tan gasi hay goto wawa suddude je dina gonga so ari sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hay goto wawa wutte ma wawa suddude dum demgil ma wawa bangeji fof fiya mana sudde kono ronkama yahta wonata koko ni bata ko gonga so yalti nganda nangi yalti awa gite mbaawi dan ko ndar gonga yalti hay goto wawa majjata gite mo sona gumdo tan mo yeta nangi والشرع والقران اكبر عده فهما لقضع لجادهم سيفان سري الله نني قران نني كلا بني ادم جولو كودا يوبرو يبدو دو ون دوم دو ون جوباري ما سري الله قران وادوم جوباري ما كلا جوم فناندي جوم فيبر باج جوم شرك جوم بليو جوم بدا دوم دو كلا كو ادي كو اي اد تاجا دوم دو حال كو نيدو ندير تاكو حال على حقن من ماج الله هن نون جاب الله غاري جيوان جومرا سبحانه وتعالى ويكو الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الذي وني أتقول ليدي أسماء نوج إيه بني آدم أن ينفو على فيني على دول ليدي أسماء نجيم ما كنا تسكتاكو جمرا سبحانه وتعالى ينكو قد القرآن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا النبي جن جنجي أدو آية هاقس ويمن عائشة ويويل وادني جنجو دو آية متسكاك ويل وادني بني آدم على دو ليدي على جيمة أغن دو أدو أسمان كورونا جيمة ما على يبين دو ليدي پور دي أتسكاك أدو بيونون دي أدو هون دي أموني ناني أدو الله على جب ودو دي الله الله دو أدو فندي الله يغلقل أدو فندي الله يشيدل أدو فندي الله يتلقل أدو فندي الله يباكيل cikkuɗa Allah renantama ma yanta nde ɗo hunde yanta hen Allah renantama ma guel ɗo butel yanta hen Allah renantama ma guel ɗo piɓel yanta hen Allah wi inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas Allah wi kanko woni iltude ɗo laade dogojeɗo ɗeɗo maaji geej ko yimɓe ne naftoro bani adam Allah waɗanima moƴƴere foof kama anzalallahu minas samai mimma e ko Allah jippini ganduɗa ummorade gan ndiyam hikkande gan ndiyam lelno arde goto fof woyiri bangge mum hankadi so faadi tan kay so Allah faabaaki so Allah addani tobo hankadi on saa yimɓe hankadi yimɓe jahataade mununkoɓe en wiileɓe en eɗen mbiteɓe e leydi kono hay goto yahanto yoɓe gaddu ƴiwonde wonno ina annda ɗum kamɓe mbawa jomiraɗo subhanahu wa taala ko oɗo Allah jippinotoɗaɗo to mimma fa ahya bihi l arda min badi mawtiha fa ahya bihi l arda bada mawtiha o wurtini leydi ndi caggal indi mayru no jornu wa basta fiha min kulli daba o sankiti e dow leydi he kala daba gonɗo hen Allah wi on ciɗiɗo keneli hendu nduɗo doga ha ɓooya wayli to mboyi ara yarkoma Allah keneli ɗi nduna wuli nduna ɓuuɓi e ɗeɗo duule eltade hakkude leydi asman bandame Allah wi koni daare teskuɗe ɗum ɗo ko ganduɗa kawniɗe mawnde wonande holɓen joom haqqillaji en